Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya, monggo nerusaken ngaji kitab Nasihul Ibad ingkang sakmangkin dumugi bab makalah, nerusaken makalah ingkang rumiyin inggih menika makalah ingkang kaping 11. Sakmenika dumugi bab wal jihadu sinamuddini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jihadu utawi perang iku sinamuddini, pokoke agama. Ai a'lahu tegese dhuwure agama. Inta ayana lamun dadi fardhu ain apa jihad. Wadhalika utawi mengkono-mengkono jihad iku annal jihada setuhune perang iku yuklamu bisa diweruhi apa jihad mimmahallin saking panggonan baidin kang adoh. Kama anna sinamal ibili kaya sak temene punu e unta iku yura bisa ditingali apa sinam mimbai din saking panggonan kang adoh. Makalah ingkang kaping 11 inggih menika dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh wal jihadu sinamuddini. Perang iku dadi pokoke agama. Berjuang iku dadi punuke agama. Asline bahasa niku ponok. Ponok iku ya ponok. Ponok niku nggane mburine gulu sing iso uga lugil kaya sapi sing genyekar iku. Luweh dhuwur maneh punuke unta. Punu emektisen. Dadi agama niku kaya dene unta ngoten. Agama niku kaya unta, dadi ana sikile, ana kupinge, ana cangkeme, ana buntute. Lah sing dadi pokok niku napa? Sing dadi pokoke agama ku punuk. Lah kok iso dipadakno punuk? Maksude ngeten. Berjuang niku diumpamakno kaya dene punuk, mergo niku pokok. Kok iso kaya punuk? Mergo ngeten. Punuk niku lak dhuwur. Wong berjuang niku saged dipuntingali saking pundi-pundi panggenan. Sakniki ana wong alim pinter ngaji, elmune akeh, mesti ae pinter ngaji elmune akeh. Tapi gak gelem berjuang, gak ana wong ero. Padha karo unta, sapi gak ana punuke. Gak ero nek wong iku pinter, gak ero nek wong ku alim. Mulai nek wong berjuang ku ibarate kaya punuk. Sakniki nggih. Gene kampung wonge sembayang kabeh sak kampung. Tapi gak ana sing berjuang blas. Gak ana sing muruki dawane sembayang karo ilmu fikih. Mboten enten blas. Kira-kira 20 tahun entek wong sembahyang iku pun entek. Sing arek nom-nom kuwi gak ngerti dawane sembahyang, gak ngerti tahlil, gak ngerti fikih, gak ngerti ibadah. Sing sembahyang mang matek entek matek matek matek matek. Nggih ngenten iki lho, monggo kanok sing ngaji agama blas, kanok sing belajar fikih blas, kanok sing mondok blas. 20 tahun cures agama pun, mergo kanok wong berjuang. Mulai ngaji ngenten iki penting. Lah ngaji niku isane dadi apik kudu diimbangi karo lakone ngaji, mari resepe diwaca dilakoni, mari resepe diwaca dilakoni. Ngaji niki lak mbuka resep ah. Resepe penyakit hati nggih kitab kene. Nek wis mari diwaca ya diuntal pil iku ngoten. Dene nek perkara rokok sari toga iku mang ngancane bener larangan peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Cuma mburine ana tulisane harum dan gurih ngono. Iku jenenge dicul nondase digoceki buntute. Peringatan pemerintah. Ngono nek maca terus tul-tul merokok dapat merugikan kesehatan. Aja sama ngene, peringatan tul-tul pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Keliru wakofe, wakof kobeh ngono iku jenenge. Lah iki berjuang, dadi nek kapane nggih kampung niku kira-kira sing sembahyang wong 10. Sing gak sembahyang wong 90. Tapi wong 10 niki gelem berjuang, gelem jihad. Ngedekno madrasah, ngedekno masjid, ngedekno langgar, gawe pendidikan, majelis taklim, mulang ngaji. Anake wong 90 iki lho sing gak santri niki diwuruki sembahyang, diwuruki maca Quran. Jarak 15 tahun negara niki disulap, desa niki disulap dadi santri kabeh. Mulai desa niku sampe tingali. Kadang-kadang kok ana icake desa santri dadi desa gak santri. Ana desa nggih lor kono minus gak ana wong ibadah nggone kerik tok. Iku paling akeh santri ini akeh sing pinter ngaji, sing kono paling nggone wong dadu sing asale santri lho kok iso ngene. Sebabnya sing gone santri gak kelem berjuang. Apa mana cekek-cekek wi royoan pinter, royoan ngimami, royoan maca khutbah, akhire gak ana sing berjuang padha mutunge. Akhire gak ana sing iso ngaji kabeh dadi kernet kabeh. Gak sembahyang kabeh. Lah sing daerah-daerah sing asale minus gone kirik krana gelem berjuang, asale santrine mek papat. Krono gelem berjuang maju arek cilik-cilik sembahyang kabeh sing tuwek matek dadi santri. Mulai Kanjeng Nabi ngantos dawuh wal jihadu sinamuddin. Berjuang iku dadi pokoke agama. Kok coba kano kiai-kiai ngedekno pengajian, kano kiai-kiai nggawe pondok pesantren, kano kiai-kiai ngedekno madrasah, oh njagakno KUA tok gak cukup. Gak cukup. Ah, biyuk mun. Pergo punuke gak ono, ngono. Wasumtu utawi meneng iku abdalu luwe utama. Niki ketnya mudhakir maos niko bolak-balik wasumtu abdol. Maksudnya senajan berjuang niku termasuk pokok ing agama. Ono yoan ibadah sing gak patek ndayani tapi ganjarane luwe abdol. Sakjane luwe abdol ku ya ngomong dibaleni. Luwe ngono. Abdul ku ya luweh utama wis dadi luweh afdal ngono ku ya babatah enake ngomong ngono. Umpamane digawe luweh fadhal ngono ya gak enak iku. Maksude napa ngeten? Apa apik gak berjuang, apik meneng lho mboten. Berjuange tetep tapi meneng saka barang sing tanpa ono faedah iku lho luweh apik. Mergo bandingane ngeten, berjuang ambek ngempet gak ngomong barang sing gak tepak. Niku abot ngempet ngomongno barang sing gak tepak. Berjuang niku abot. Tapi enten sing luwe abot, gak ngomongno barang sing tanpa ono paedahe. Saiki ono tangga sebelah nglakoni elek. Sampeyan kate gak ngomong kudu gak kuat. Cokondo-kondo wong tangga sebelah ku sakjane mang bengi mari dileboni liwat mburi. Polane sing lanang lep nyang sawah terus tangga sebelah liwat lawang buri, liwat kandang buri. Tapi aja kondo-kondo wong, aku iki kumbi. Mboten oleh kondo-kondo tiyang nek ngene jero guwa niku enten wong e wedok, tapi kula dikongkon dadi wong kumbi. Mboten oleh kondo-kondo wong sampeyan tak kandhani nek jero iku ana wong e wedok, tapi kula dikongkon kumbi. Aja kondo-kondo wong. Mari ngono sing dikandhani ya ngono ya, kon tak kandhani, tapi aja ngomong sapa-sapa lho ya. Terus ngono wae. Sing dikandhani ngandhani itu aja kondo-kondo wong, kon dhewe ae. Terus nuranti-ranti-ranti. Lho ngono iku lho abot. Mula meneng niku afdol. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asumtu utawi meneng iku hikamun ngandung piro-piro hikmah. Wa qalilun lan sedithik sapa fa'iluhu wong kang nglakoni sumtu. Rawahul Qudai. Jari Kanjeng Nabi, meneng iku terdapat beberapa hikmah. Tapi sedithik wong sing iso nglakoni meneng, gak kuat cangkem iki ngempet. Embo apa kok mabut ngempet. Tunggalane sedekah terus gak diomongno kok wabot. Dilah aku kudu ngomong. Wabot ngempet. Pemane ngrasani. Wong ngrasani niku sakjane sing ngrungokno ambek sing ngrasani padha niku. Aku gak melok ngrasani kok aku mek ngrungokno tok. Lho iya tapi wong iki gak bakal ngrasani wong yen ora ana sing didhep. Jajal apa ana wong rasan-rasan ijen niku mboten enten. Lah iya gak tepak ngono iku. Wingenane aku seru ngene-ngene tapi ijen lak dianggep wong gendeng. Sampeyan gak melok ngrasani tapi manduk-manduk. Nggih. Nggih, padha ganjarane wong ngegongi sampeyan. Ganjaran apa ya? Ganjaran kaplok. An Anasin wa Dailami an Ibni Umar. Asumtu hikmatun. Asumtu tae meneng iku hikmatun manfaati. Aina fi'un tegese manfaati yamna'u kang bisa nyegah apa sumtu minal jahli saking bodoh. Wa qallalan setitik sapa man wong yasmutu kang meneng sapa man amma saking barang. La faidata kang ora ana faedah iku maujud fihi ing dalemah Wa man lan setitik sapa wong yamna'u kang nyegah sapa man nafsu ing awak dhewe ne man anin nutki saking ngucapake bima kelawan barang yusinuhu kang nglarakaken utawa ngalakaken padha ae niku apa ma ing wong. Terusipun dawuh meneng iku ana manfaate. Kula niki nate ngaji biyen posoan kitab Bukhari dateng Mbah Jamal Mbatoan Kediri. Enten santri saking Lirboyo. Kupluke niku lincip. Kupluk ireng lincip. Wonge apik ngono potongane. Kula kira ustad. Wonge mboten patek ngomong. Nggih. Wong mboten katek meneng ngono ngesahi. Lah kula anggap ya wis guru ngoten mawon. Ndelok lincipe kopluk sih biasane nek guru lak rada lincip aku kopluke ngoten nggih. Niku cara arek pondokan biyen ku kopluke dhuwur gedhe lincip. Niku potongan guru ustad. Nggih. Nah, kula niki nganggep guru pun barang angger kula gak ana maknane takon terus pundi niku Pak maknane kok kula ketinggalan nggih tuh kaya napa niku maknane kula lek mboten enten mantu wonten kula ngaji malih benjing gak ana maknane takon maneh nggih kula tepak niku nggih mboten kepireng nggih kang ngono rek wong iki guru ta duduk guru rek kok ditakoni gak tau iso ngene nggih krana kenek barokah meneng iku dianggap ustaz. Oh sak golek-golek ngoten niku ngoten nggih. Kula niki kadang-kadang nggih ngaji bareng karo wong sing potongane oleh ngoten kuwi. Dadi sing dicucupi tangane iku sing sing kupluk lincip iku nang. Sing kene potongan ngarit iki diangkat buruwe tok ae masalah gak payu awak-awak dikira. Le barokahe meneng. Krana piyambake mboten kakehan omong, mboten drengesan akhire nggih. Wong sungkan. Dikira niku ustad wong potongane oleh. Kok coba mang ngomongi wakeh ngono ya gak apa konangan nek iku wong bodoh. Mulai nek mboten ngerti niku pun kesusu takon. Dirungokno ae dhisik ngono meneng ae ngono. Ana wong ngomong sing bahasa macam-macam ku aja kesusu apa sih relevan. Aja kene takon meneng ae nggih. Wis meneng ae ngono manduk-manduk kaya iya-iya ngono-ngono. Wong gak suka wong dianggep ngerti padahal gak ngerti balas pamer. Bahasane DRS iku lak macam-macam wonten lho nggih. Gak patek gelem gawe bahasa sing biasa-biasa ngono gawe bahasa sing aneh-aneh ngono. Rungokno ae aja katik takon wis manduk-manduk ngono tok. Wong kadang ditakoni temen ya padha garu wis. Wong kula iki tau takon pengurus BP3. Pengurus BP3 sekolahan niku kula takoni napa sih singkatan BP3? Nggih nggih badan, nggih pelaksana apa nggih terus. Pengurus e dhewe lho garu. Noe ora paling-paling padha gak ngertine ngene. Ten mriki wonten syair nuturi dhateng kula panjenengan sedaya wong sing ngomongi sak bajeng ketobros-ketobros iku dikandhani ambek sairan. Ya kaya wong India ngono lho sumpek nyanyi, seneng nyanyi. Katigasaan nyanyian dhisik ra ngono model. Iki ya ngono, nuturi tapi nganggo nyanyian, nganggo sairan. Wa min samala saking mengkono-mengkono kang sinebut kila saking mengkono-mengkono panggonan kila diucapno mim bahril khafifi saking bahar khafif. Bahar khafif niku jare wong arut. Khafif niku disingkat khaf zizin nggih. Khaf zizin. Kha niku khafif zizin za ya za zairatai ya'taduha zairatai zairatai ya'taduha zairatai fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Pekara lagu ini sak kerso sing penting note ngono iku. Nek pekara golek lagu nasidaria gudange ngono iku. Fa'ilatun ya kathirol fuduli kosir kolila kot farostal fudula ardon watula ardon watula ngono lho iku pasih. Jadi langgih niku pasi bakar mestine ardon. Ya kasirol fuduli kosir kolila kot parostal fudula ardon watula. Ya kasirol fuduli hu wong kang akeh ngedobro sih. Gak ngono ae sih maknane iku. Kakean omong lah kakean ngedobro sih. Kosir kolilan rodok cendek no titik apa kosir nyendek osiro kolilan kali setitik usir cendidik apa lambemu sing gedobros iku kot farosta temen-temen gedabrah gedabrah tang gedabrah ngoneku gedabrus tong umbar ngelar sopo siro alfudula ing gedabrus. Aja syukur njeplak ae nek ngomong maknane niku lak ngoten afaros ta iku maknane njeplak. Aja syukur ngumbar sira alfudula ing leluwihan omong berarti gedobros nguntuk cara kediri bocah nguntuk ora mari-mari. Ardon kali malang watulan lan mujur lho. Jenenge ngomong gak direm saenake dhewe gedobros malang mujur syukur njeplak tok ae. Diusir titik apa kosir kolilan usir ten titik kok ngusir kosir kolilan usir ten didi. Qad akhadta minal qabihi. Qad akhadta minal qabihi bihadzin. Faskutil ana in aratta jamila. Qad akhadta teman-teman ngalap sapa sira. Minal qabihi saking Allah bihadzin kelawan bagian. Faskut moko menengo sira al ana ing dalem saiki. In arot talamun ngarepaken siro jamilan ing bagus. Mari nuturi usur tentete olehmu ngomong aja syukur ngejablahai ngono. Koni ngono sak jani ngono cukup bagian-bagian sing elek. Ojo kakek ngomong sirep nek kon anjene kepingin dadi wong apik ae. Ojo kakek ngomong saiki sirep. Gak usah ngomong gedobros terus-terusan ngono iku. Ngomong gedobros saiki kat mari magrib sampai isak gak karuan jodole. Nggih. Mijare ya mudzakir kok dok ngomongno medon. Mari ngomongno medon, mari ngomongno wong medhi kluntung. Medhi kluntung mari menono wong medhi usus. Ngomongno wis macem-macem wis ngomongno sing ngomongno gendrewes sing jare wis waru-waruan. Rupane gendruwes ku ya apa mari ngono ngomono Banaspati. Ya apa rupane Banaspati. Ning ngomong sing nyang dunya ya gak ono faedahe, ngomono akhirat ya gak ono faedahe. Gak ngomono gak ono faedah nyang akhirat, gak ono faedah nyang dunya. Niku jenenge ngedobros. Ngono iku empeten titik. Waruwiyalan dan riwayataken. Apa anahu setuhne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi afdhalul jihadi utawi luweh utama-utamane jihad iku antu jahida yen to merangi sapa sira nafsaka ing nafsu sira wa hawaka lan hawa sira fi dzatillahi ing dalem zate Allah tegese krana murih ridane Allah. Rawahu nyeritakno ing hadis sapa Dailami yu Imam Dailami. Kanjeng Nabi dawuh malih afdhalul jihad antu jahida nafsaka wa hawaka. Berjuang iku wis apik dadi pokoke agama. Ana sing paling gedhe maneh berjuang ku nglawan nafsu. Merangi nafsu, merangi hawa nafsu. Wabot dhewe sampean jam telu bengi tangi merangi nafsu sing aras-arasen tangi wabot aras-arasen maca Quran diperangi sampai gelem maca Quran apet lho berarti wis diterangno bolak-balik surat Munjiat, surat Duhon, surat Kasar, surat Kadid, surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok wis diwaca lali nggih ngoten. Masih gak diwaca ku apalno jeneng-jenenge tok lho dhisik jeneng-jeneng. Bolak-balik diterangno sembahyang tahajud ku garakno padang kuburane, garakno nyangati padang nentremno ati, bolak-balik pujian tombo ati ku werna lima wernane salat wengi lakonana. Sik kula takon wong saene kae iki nek jam setengah telu ngono tangi tak kaya kira-kira. Ibu-ibu iki nek jam setengah telu ngoten nggih tangi ta. Tangi nggih bapane arek-arek. Lho merangi ngono iku lho abot nggih. Sakjane ngaji niku wis cukup sampean niku. Karek lakonane lho kok gak patek gelem ya. Kula lho niku kirangan sampean. Padha ae kira-kira. Nek ndelok sinar wajah kok padha air kan iki. Sinar menisor. Bon, kula terus nih. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Utahe maqala kang kaping 12 iku kila diucapno. Auka paring wahyu sapa Allah taala ila nabiyin maring nabi minal anbiya'i saking para nabi. Mim bani Israel saking bani Israel alaihi musallam. Waqala lan dawuh sapa Allah jalla mo agung sapa Allah wa azzalan mo luhur sapa Allah. Gusti Allah Ta'ala paring wahyu dateng salah setunggale nabi saking Bani Israel. Gusti Allah dawuh sumtuka anil batil li saumun.